اندر کا تیل بھریے, صفائی کیجیے, لائٹنگ رکھیے, مجھے تو کتاب دیکھنا ہے, میں اس کے آتے آپ کے پاس دیکھوں. کسی کی ہمت نہ ہوئی, پورے سال یہ ناچیر قابض رہا, ٹھاٹم ٹھاٹ لالٹین کو دیتے ہی نہیں کسی کو. بچے مدرسہ کریں کہاں کہاں لالٹین خریدنے کی ہمت تھی. ایک لالٹین اتفاقا میں مل گئی تھی, ابھی ملا بھائی کی بزرگی کی وجہ سے ان کو تو دے دی گئی تھی, اور مجھے بے دخل کر دیا گیا تھا, پھر مجھے اس سے اچھی دی گئی تھی. اور حضرت مولانا کے ذہنی ہی یہی تھا, اس کو اچھی سی دو. کیا کیا کرتے بچے, میری طبیعت اور طرح کی تھی. جو ہم ادھر سے آ رہے تھے یہاں, تو مولانا کے یہاں تین انگلیاں, مجھ کو تنہائی نے بلا فرمایا تم جو چاہے لے لو, چاہے تینوں لے لو. میں جی میں ایک لے لیتا ہوں, ایک اس میرا بھائی کو دے دیجیے اور ایک خلا کو دے دیجیے. اب یہ بہاری کم وقت کھٹائی اور بنگالی میں کہتے ہیں کہ آپ کیسے تھے, کیسا تھا. میں یو پی کا بڑا آدمی سخی دل کا تھا, اور کیسا تھا مختلف جیسا لالچی ناظم مطبخ. ناظم ہاں, اگر اگر ناظم مطبخ بنا دیے پورا مطبخ کھا جائے گا کم وقت, اور پھر بیمار ہو جائے گا. یہی یہ دیکھیے سر کتنا برا لگا, ناک دیکھیے امریکہ جا رہے ہیں. کھاؤ کھاؤ کھاؤ کم وقت, تو ان کو دیکھیے پر ان کی شکل دیکھیے. بہت شرماتا ہے کہ اب گجراتی سن لیں گے سب, جا کے کہیں گے کہیں ایسا نہ ہو میرے سسرال والوں کو پتہ چل جائے کم وقت. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا بچوں میں ان کو ڈانٹتا ہوں, بچوں کے میرے پاس رہتی ہوں, بعد میں بہت سوچتا ہوں کہ ان کو زیادہ کہہ رہا تھا دے چکا ہوں. خاص اس کو بہت ڈانٹتا ہوں رات میں, چونکہ میری اصلاح کرتا رہتا ہے نا. آج رات میں بچے بہت پریشان تھا, یعنی کان میں کوئی گھس کے بیٹھ گیا, بالکل کان بند اور بہت سخت تکلیف. پھر یہ اٹھا سارا کچھ کرتا رہا, دوڑ کر رہا تھا, بہت دیر تک سخت درد جلن سوزش. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تو پانی پانی بھرا ہو گیا. میں دیکھ لیا اب اسے کہاں اٹھاتا, یہ خبیص اٹھ جاتا ہوگا لیکن اٹھتا نہیں تو بھاگا رہتا نہیں. بہت چکر یہ ہے کہ کئی بنگالیوں سے کم نہیں ہے. یا تو بنگال میں قیام کرو, ہی شادی کی آپ کو لے جاؤ بنگالی اسے کم وقت, میں نہیں چاہیے. چار ملک ایک ہیں, تو چار ملک کون, بنگال, اڑیسہ, حیدرآباد, مدراس, ایک چیز ہے سب. کہنا دینا کہوں ان سے میرے خلاف ہو جائیں گے, کہیں گے آپ سب کو ایک کیسے کہتے ہیں, تم سب چاول بھات کھاتے ہو, تم سب کھٹائی کھاتے ہو, تم سب جو ہے ماچھ کھاتے ہو, اور چاول تم ایسے کھاتے اتنا پانی ڈال دیتے ہو اس میں سے تیر تیر کر کے نکال نکال, سب کی صفت ایک ہی ہے. کیا میں بھی خود بنگالی ہو گیا, لیکن ہمیشہ سے بچوں میں خدمت بنگالی میں کی. سبحان محمد کیا نام تھا, ان کو غلام محمد یا غلام علی کیا نام تھا بھول گیا, تو وہ کرتا تھا بس بسم اللہ شروع. بچے اتنا قریب لوٹا, ایک دن آیا کہ میں آپ کی دعوت کروں گا, چاول لاؤں گا اور آم لاؤں گا. تو کیا لایا, صرف ایک روٹی لایا, چاول پکا کے لایا, ایک آم لایا اور دودھ تھوڑا سا لایا. یہ دعوت اور پھر تقریر کرنے لگا. ہمارے یہاں کھانے کے وقت آم سے بھی کھاتے ہیں, میں نے کہا ہمارے یہاں بھی کھاتے. واقعی بچے غریب لوگ سب کہتے ہیں, یہ زمانہ ہے نا, غربا کی عورتیں اپنے بچوں کو کھا کہتی ہیں, دائیں ہاتھ سے روٹی پکڑ, بائیں ہاتھ سے آم پکڑ, کھا لے. تو وہ روٹی توڑ رہا اور ادھر ایسے کھا رہا, تو غربا کے لیے تو سب یہی چلتا ہے. چٹنی میرے گھر چٹنی چلتی ہے. دوپہر کو چٹنی کھٹائی سرکہ. اب بھائی ابا تو کھا لیتے تھے, چھوٹا بھائی بھی کھا لیتا, اور یہ ناتی آف کتنی دور سے کھا لے, ان کو بہت اچھا نہیں لگتا تھا. جیسے تم لوگ نہیں اچھا لگتے, بالکل تمہاری شکل کرو گڑ بھی تھا اس لیے اچھا لگتا. بس یوں کرو کہ گڑ نہیں اچھا لگتا تھا, تم بھی گڑی کی شکل کے اس لیے تم بھی نہیں اچھا لگتے. تو خیر بچے ایک دن دو دن چار دن چھ دن آٹھ دن ایک ہفتہ, لیکن باپ کو کہاں برداشت ہوتا ہے کہ اولاد بھوکی رہے. تو پھر والد صاحب نے فرمان رہے اب دال پکاؤ. ہمارے یہاں تو بچے شام کو پکتی تھی دال صبح کو نہیں, لیکن جب میں نے رونا شروع کیا تو پھر پکنے کا اندازہ ابا کو ہو گیا اس کے بس کا نہیں ہے سب کھانا. میں بچے اسے کہاں کھا پی پاتا تھا. مجھے یاد ہے مدرسے چلا, گھر سے گڑ لے کے چلا اتنا سا, اور جب تالاب کے پاس پہنچا ڈھیلے کی طرح اٹھا کے تالاب میں ڈھیلے کو پھینک دیا. سمجھ میں آیا ایسا تھا. پھر کھایا گیا روکی روٹی کھا لی, مجھ کو گڑ اچھا ہی نہیں لگتا. کہ کیوں میں بڑی ڈیزائن کاٹ رہی ہوں, گڑ کہاں اچھا لگے, چینی اچھی لگتی. کہ چینی کا اگر کھانتا تھا بچے اتنا کھانتا, ایک مرتبہ میں نے چینی سے چار دن میں ایک سیب کھا لی تھی یا چھ سات دن میں. اب جب وہ پیشاب کرتا تو سارے بنگالی اس کے اوپر دوڑ پڑتے کہ کون کوئی مکوڑے, بالکل پیشاب کے مکوڑے. کہیں کچھ نہیں کچھ وہ پیشاب نہیں تھا, وہ بچے اتنا گڑ کھانا میٹھا کھانا اس کا نقصان تھا. اسی لیے ہر چیز میں اعتدال چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس اپنا چینی آئی تو کھا کے چلے جا رہے ہیں, یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. کہ آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں کہیں ختم کر دیتے ہیں بات کو. مقصد بچے میرے یہاں بات کا بات نہیں ہے, باتوں کے اندر سے کوئی کوئی اشارات مقصود ہوتی ہیں. میرا تو مطلب یہ ہے یہ دونوں ٹیڑھی ناک والی ہیں, ایک کی ناک جاتی ہے زمین میں کھودنے کے لیے, ایک کی ناک جاتی ہے آسمان کے اوپر جو ہے سوراخ کرنے کے لیے. دیکھیے صاحب ناقل عجیب اور حاضر صاحب ناقل عجیب. کیونکہ آپ کہتے بچے جب تک کوئی برا نہ مانے کہتا رہتا ہوں. جیسے ہمارے بھتیجے اس کا نام بنگالی رکھا ہے, بنگالی میں نے کہا ارے بنگالی کہاں ہے, تو اس کا بابا کہتا ہے کہ جانا بلاوا تھی, تو کہتا ہے چھوٹا تھا, کہتا ہے سر بلاوا تھی. چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا سر بلاوا تھی, شرم لگ رہی ہے چھوٹے بچے کو شرماتی. چلیے بچے چلو, کسی کو ستاؤ مت, کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ, کسی کا دل نہ دکھاؤ. اگلے سانس میں اگر تم مر گئے تو یہ سب باتیں جن تمہارے خلاف مقدمہ بن گیا ہیں کوئی نتیجہ نہیں. دوسروں کا حق نہ دباؤ, کسی کا ایک لقمہ بے پوچھے نہ کھاؤ, کوئی چیز کسی کی نہ اٹھاؤ. ہمارے مجرے میں چھ تھے پانچ, تو سب ایک دوسرے کی چیز کھاتے تھے. میں نے بھی ایک مرتبہ منیمر الدین کا خستہ کھا لیا, دو یاد ہو تیسرے کی شکل. میں نے کئی بار ان کے لیے کچھ کچھ بھیجا, پھر آخر میں ان کے بیٹے کے ذریعے روپے بھیجے, ایک صاحب کے ذریعے. پھر ان کے بیٹے سے میں نے تصدیق کی کہ پہنچے پہنچ گئے تھے ان کا پہنچ گیا, جس کا میں نے کچھ کھایا نقصان کے سوائے ایک بڈھے کے واقعی. میں نے انہیں پیسے بھیجے تو لڑکے نے دیا, تو تقی بابا نے پوچھا یہ پیسے کیسے ملے, کہ انہوں نے دیا کہتے تھے کہ ہم نے بچپن میں آپ کا نقصان کر دیا. تو بڈھے نے کیا کہتے, ارے بچہ لوگ تو نقصان کرتے ہیں, میں جا کیسا پیسہ. سنا بھائی یعنی بچے تو نقصان کرتے ہی, اس میں کیا پیسہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے روح بدل اور ترقی ہوتا ہے. میں ایسے ڈانٹ لیتی ہوں لیکن انتقام بدلا تاوان یہ سب ان کے بھی ہم نہیں دیتا. یہ ہمارے گاؤں کا قصہ ہے, جس جس کا اپنی دانش میں نقصان کیا سب کو کچھ نہ کچھ بھیج دیا. ایک سال کا نقصان کیا تھا مغالطے میں، لیکن شرام اس مغالطے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کو بھی کچھ بھیج دوں، اب سمجھ میں نہیں آتا کیسے بھیجوں کیا کروں، کوئی آدمی ہونا کا ملے تو میں اس کو کچھ پیسے دوں گا کچھ سب. اب وہ اتنے سارے ہو گئے، پہلے تو تین بھائی تھے، اب ان کی فوج ایسی ہو گئی جیسے تم لوگ، کہ تم لوگ ان ہر ایک کے پت پر چھ چھ ست ست لڑ کے، پھر ان کے پوتے باتیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اندر سے نکلتی چلی گئیں، کہاں تک آ گئی لڑکی لکڑی، ان کے جو ہے آن لان ضروریت بہت بڑا دھواں بھوچار ہو گیا ہے. مگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی کروں، جیسے سب کا بچہ ایک ہندو کی کوئی چیز مجھے مل گئی میں آج نہیں ہو پاؤں گا، میں اس کے ہی سال سے پوچھا اس کا کیا کروں گا، اس کا بھی صدقہ کر دیا، تو میں نے صدقہ کر دیا. اگر معلوم ہو جاتا ہے اتنا ہندو کا ہے تو میں اس کو دے دیتا، لیکن اگر اب کہوں تو اول کے بچوں پہلے پانچ سات کوئی دس پندرہ گھر تھے، اب تو پچاس اوور ہو گئے اور ہر ایک کہے گا نہیں میرا تھا، وہ کہے گا میرا تھا، میں کہاں تک دوں گا، میں تو چھوٹا سا تھا. چلیے ویران کرے گا دو چھوٹی کنڈیوں والا جو حبشہ کا باشندہ ہوگا. چلیے وہ یہ کہا صبح قطن تسمیہ صبح کا اور صبح کا تصویر صاف کی کنڈلی. چلیے بہادر اور بہادر تم تو ایک بچے کھلا دو کہا تم نے، یہ بچے سے پریشانی کرنی تھی، یہ مقصود ذکر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تکریم کی جاتی تھی اور بغرض تکریم اس پر گلاب چڑھایا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے وہ زمانہ پایا لیکن اس کے خلاف کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصومه ومن شاء ان يضربه فليضربه. وبه قال حدثنا احمد بن محسن قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتاده عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يتمرن بعد خروجه كاجوج وماجوج. بيت الله كحج وعمره هما ياجوج وماجوج في خروج کے بعد، يعني لوگ بيت الله کا طواف برائے حج و عمرہ راجل ماجوز کے ظہور کے بعد کریں گے. فرما یہ دوسرا لفظ ہے، ابن مہدی کی روایت میں لا تقوم ساعۃ حتی لا یحجل بیت، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا، بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث موصولا حاکم نے تفریح کی ہے لیکن دونوں لفظوں میں اختلاف ہے. پہلے لفظ کا حاصل تو یہ کہ یاجوج ماجوج کے ظہور کے بعد بھی طواف عمرہ ہوگا، اور دوسرے لفظ کا حاصل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا. اول سے معلوم ہوتا ہے حج ہوگا تاکہ، اور ثانی سے معلوم ہوتا ہے حج قیامت سے پہلے موقوف ہو جائے. اس تعارض کا حل امام بخاری نے اپنے انداز سے کیا، فرماتی ہوں ولول اکثر، پہلا لفظ اکثر یعنی اکثر وہ آدمی نے کیا ہے، لہذا وہ ارجا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس دوسرے لفظ کا دارمدار شعبہ پر، اور شعبہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ مرفوع ہے یا موقوف ہے. ایک روایت میں یہ موقوفاً منقول ہے، دوسری روایت اخرجہ الطیالسی، اور دوسری روایت میں مرفوعاً وارد ہے، پھر اس میں اختلاف ہے. ایک روایت میں اس کے الفاظ بعینہ وہی ہیں جو حجاج بن حجاج کی روایت کے الفاظ اخرجہ ابن ابی حاتم فی العلل، اور تیسری روایت میں اس کے الفاظ وہ ہیں جو بخاری نے نقل کی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ شعبہ کی روایت میں اختلاف ہے اور حجاج کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں، اور جب مختلفین اور غیر مختلفین میں تعارض تو غیر مختلفین کو ترجیح ہوتی ہے. نمبر تین، تیسرا جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. امام حاکم وغیرہ فرماتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے ظہور کے بعد حج عمرہ جاری رہے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت سے پہلے حج عمرہ موقوف ہو جائے گا. قال ابو عبد اللہ سمیع قتادہ عبد اللہ و عبد اللہ قبسین، بخاری کہتی ہیں قتادہ نے یہ حدیث عبد اللہ ابن ابی عقبہ سے، اور عبد اللہ ابن ابی عقبہ نے ابو سعید سے سنی. اللہ کا بیت ہے، اور اس پر کسوا چڑھانا اس کی توقیر و تعظیم ہے، اس لیے یہ جائز ہے. کسی شخص نے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ سے نپٹتے ہوئے حکیم سے یہ کہا تھا حجر حجر، تو میں نے کہا تھا حجر ولا کلی سکل احجاری بل بیت ربی مطلع الانواری، تو یہ اللہ کا بیت ہے اس لیے اس کا حکم عام بھی اس سے اجل ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دعوے کو ثابت کیسے کیا؟ روایت میں کعبہ پر غلاف چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں. نام ناصر میں یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے لوگ کعبہ کے پاس ہدیہ بھیجتے تھے اس کے امین میں، اس وقت بھی داخل ہے. نمبر دو، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کعبہ کے پاس جو ہدایا بھیجی جاتی تھی اس سے مقصود اس کی تعظیم تھی، اور کسوا بھی اس بار تعظیم ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لقد ہممت اللہ ادا فی صفرا ولا بیضاء اللہ، قسم تو ہو اس کے عموم میں غلاف کعبہ بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت عمر نے فرمایا لا اخرج حتی اقسم ما علی الکعبہ، لفظ مال کے عموم میں غلاف داخل ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کعبہ پر غلاف چڑھا ہوا تھا، حضرت عمر نے اس پر کوئی نکیل نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو معلوم تھا کعبہ کا حکم عام، امکنہ سے جدا گانا اور الگ. ابن مسلم نے لکھا ہے کہ کعبہ پر غلاف چڑھانا کعبہ کی خصائص میں سے ہے. نمبر دو، بات کہتے ہیں یہاں کی ستر کعبہ سے مراد تمویح کعبہ ہے، کعبہ کو سونے چاندی کا پانی چڑھانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس ہدایا آتے تھے، سونے چاندی بھی آتے تھے، لیکن اس سے تمویح کا مسئلہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کبھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کعبہ پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، اور اگر اندر کے حصے میں کہیں کچھ مرمہ کاری کی گئی ہو تو اس سے سارے کعبہ کی تنبیہ کا مسئلہ مستند کرنا مشکل ہے. نمبر تین، بات کہتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلاف کعبہ میں تصرف کرنا، اس کو تقسیم کرنا وغیرہ جائز ہی، مسئلہ مختلف فیہا ہے. شافعیہ کے یہاں دو وجہیں ہیں، ایک قول ممانعت، ایک ممانعت کی وجہ ہے، اور دوسری یہ کہ امام کی رائے پر دار مدار ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے. امام احمد فرماتے ہیں غلاف کعبہ کو صدقہ کر دیا جائے یا بیچ کر اس کے سمن کو صدقہ کر دیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت اسماعیل کعبہ کو غلاف چڑھایا ہے، اور بعض کہتے ہیں قبا نے سب سے پہلے چڑھایا ہے، اور بعض اوروں کا نام لیتے ہیں. والله تعالى عالم سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن العارف قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن احجب عن ابي وائل قال جئت الى شيبه حاوى حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست مع شيبه على الكرسي في الكعبه فقال لقد جلس على الكرسي معلوم كرسي پر بیٹھنے کوئی حرج نہیں مسلم نے بتا چکا کرسی پر وہ جنگی بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے سری فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ان لا ادعي صفراء ولا بيضاء صفراء سونا بيضاء چاندی چلیے ان قسمت وقلت ان صاحبك لم يفعل قال هم المرء ان يقتدي بهما وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حج الكعبه يعني كعبة الله اخر ما نبو حجم کر دیا جائے گا کیونکہ معلوم ہو چکی تھی لوگ حسن تصویر کی غرض سے ترجمہ نے دل فرمایا ہے چلیے قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدو جيش الكعبة فيخسر به وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن مخنث قال حدثني ابن ابي عبيدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لي اسود اخحج يطلعه حجرا حجرا وبه كان لي به اسود اخحج يطلعه حجرا حجرا گویا کہ میں اس شخص کے پاس ہوں جو اسود ہے افحج ہے اور کعبے کے ایک ایک پتھر کو نکال رہا ہے. افحج ماخوذ ہے فحج سے, فحج کہتی ہوں تدانی سروری کعبے قدمین ما تداوی عقبین انگے قریب ہوں اور ایڑی فاصلہ ہے. یقلعها حجرا حجرا اس میں رحمت رب محمد کی روایت میں اضافہ ہے یعنی کعبۃ سے, اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ پر حبشہ کا غلبہ ہوگا اور وہ اس کو گرا دیں گے. اور یہ جو بات احادیث میں وارد ہوا ہے جس کا مضمون مجمل تو اتنا ہے ہی کہ کعبہ محفوظ ہے, اس کی مراد ابتدائی عہد ہے اور جب اللہ چاہیں گے تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اسی لیے جب پہلی مرتبہ حملہ کریں گے تو اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے, اور جب اللہ دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو ان کو قابو دے دیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ تو آیت کریمہ اب ہمیں جاننا حرم نامین کے خلاف ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ آج شریفہ صورتاً صبر ہے حقیقتاً حکم ہے, یعنی لوگ حرم میں معمول ہوں کسی کو کسی سے تعلق کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا تعلق ابتدائی سے اور حدیث کا تعلق آخر معنی سے ہے. ابتدانے تو کسی کا غلبہ نہیں ہوگا, اور جب اللہ دنیا کو فنا کرنا چاہیں گے تو کعبہ جو بقایا عالم کا سبب ہے وہ ڈھا دیا جائے گا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن مسلم بن شعب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من تعالى وتسمي قدري من حبشته وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قد جاء في الحجر الاسود. کعبۃ اللہ کی عظمت ثابت کرنے کے بعد خاص طور سے حضرت رسول کی عظمت بیان کی, اور یہ بتایا کعبہ کے بعد اللہ کو بعض دیگر اجزا پر تفوق حاصل ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول کی تقدیم فرمائی. یہ کہا حضرت رسول کی بڑی فضیلت. حضرت رسول کے فضائل بعد اور وہ دوسری مبارک ہیں، لیکن کوئی ایک بخاری کی شرط پر نہیں. اس میں ایک حدیث مسلم میں وارد ہوئی ہے، محتام تو ہمیں ہیں، میں نے کہا کیا کہہ دیا. اس میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے الحجر الاسود، نظر الحجر الاسود وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم، رواه الترمذي. عمرو بن بحر جاهد کہتا ہے آخر خطاؤں سے کالا ہو گیا، ان نیکیوں سے سفید کیوں نہ ہوا؟ ابن قتیبہ نے اس کا جواب دیا کہ سفیدی کالے کے مقابل میں مغلوب ہو جاتی ہے، دوسرے رنگ چڑھتے ہیں اور سفیدی کا رنگ چڑھتا نہیں. بعض صوفیہ نے یہ کہہ دیا سوادت کو سواد سے ماخوذ نہیں ہے، سیادت سے ماخوذ ہے، اور معنی یہ ہے کہ بنو آدم کی خطاؤں میں اس پتھر کو سارے پتیوں کا سردار بنا دیا. لیکن یہ تعبیر باطل ہے، اور اس شخص کے اندر سے احجار کی تعظیم اور گناہوں کی اوپر جرأت کرانے کا مفہوم نکلتا ہے. یہ آدمی ایسے ہی تھا. اس آدمی کو لوگ دنیا تصوف میں شیخ اکبر اور محی الدین ابن عربی اور معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جو لوگ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کے بسائش سے واقف ہیں. کچھ کہتے ہوئے خوف لگتا ہے، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطنی عقیدہ سازشی انسان تھا، اور یہود نے اس کو تیار کیا تھا تاکہ مسلمانوں کا اس وقت جو جوش تصوف کی طرف ہے اس میں کو ایسا رخنا ڈال دیا جائے جس سے ان کے عقیدے تاثر ہو جائیں. اور اس شخص نے وحدت الوجود کا دعویٰ کیا، یہ سب سے بنیادی خرابی ہے. اگر سب چیزوں کا وجود ایک ہی ہے تو پھر جنت کیسی، جہنم کیسی، طاعت کیسی، معصیت کیسی، حساب و کتاب کیسا، ثواب و عذاب کیسی. اور حقیقت یہ کہ اس نے ہر نس کی تعبیر کر ڈالی ہے، لیکن مسلمان ایسا ہے کہ تصوف کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑ پڑتا ہے. جہاں کسی نائک نے نعرہ لگایا لوگ اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. بس یہ تو بڑے واسل بارگاہ ہیں، چنان ہے، چین ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور ہمیشہ سے علماء نے اس شخص کی پکڑ کی اور اس کی غلطیوں پر نشاندہی کی ہے. مستقل طور پر علماء نے اس کی تکفیر کی. سراج الدین بلقینی نے، حافظ ابن حجر نے اور ان جیسے اقابر نے اس کو پکا کافر کہا ہے. اور یہ سب ایسے ہی پورے دھڑلے، ان کے دھڑے کے دھڑے ایسے ہی. اسی زمانے میں، جس زمانے میں اس نے روم میں یہ دعویٰ کیا عورت وجود کا، اسی زمانے میں یورپ کے بعض علاقوں میں ایک یہودی نے بھی عورت وجود کا دعویٰ کیا ہے. اسی سے نکلتا ہے کہ یہ کوئی سازش تھی جس طرح سے برآمد ہوئی. اور اگر کوئی تاریخ نہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتا ہے تو یہ صدی پانچویں اور چھٹی کا بیچ نہایت فاسد ملتا ہے، اور اس میں باطنی پھیلے ہوئے. ایک بہت بڑا بزرگ کہلاتا ہے، میں اس کی مزار پر دو بار حاضر ہوا. جو تم کیا کہتی ہیں بھائی، میں تو ایسا کچھ ہوں نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ والوں کی قبر پر مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں، اور اس کی قبر پر دو بار گیا مجھ کو کچھ مزہ ہی نہ آیا. ہمارے علاقے میں ایک قبر ہے بہرائچ میں، مولانا حسین احمد مدنی حضرت بڈھن شاہ صاحب کی قبر پر تو جاتے تھے، اور یہ مسعود غازی کی قبر پر کبھی نہیں جاتے تھے. تو مجھے بڑی فکر تھی کہ بات کیا ہے، حضرت کیوں نہیں جاتے تھے. میں ایک دن ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ رہا تھا، میرے قلب میں کسی نے کہا یہ شخص باطنی عقیدے کا تھا. تب سمجھ میں آیا اس کو حضرت مدنی کی نگاہ کیسی ہی ہے، امید تھی کہ حضرت پہچانتے تھے، اور یہ اللہ والے پہچانتی ہیں. یہ سب یہودی چکری تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ہے کوئی بات سمجھ کے نہیں کرتا، نہ کوئی بات اس کو سمجھ کر کے بات کرنے کو جی چاہتا ہے. جو شیری باتیں ہیں آپ ہمارے حضرت نے کہہ دیا، ہمارے فلاں بزرگ نے کہہ دیا، ارے بابا تمہارے فلاں حضرت نے فلاں بزرگ نے کہہ دیا، قرآن و حدیث سے بھی کوئی مطابقت اس قول کو کی نہیں ہے. سات دنیا ایک طرف، قرآن حدیث ایک طرف، بہت سی باتیں کرتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے، ایک مزار ہے بمبئی میں سمندر میں، صوفی طاولہ صاحب نے بیان کیا، مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب جا رہے تھے، کسی نے کہا یہاں ایک مزار ہے. حضرت کچھ بولی نہیں، پھر جب گاڑی ذرا قریب ہوئی کسی نے کہا حضرت یہاں ایک مزار ہے، فرمایا یہودی ہے، قہرِ الٰہی نازل ہو رہا ہے، جلدی چلو. سمجھ میں آیا نا؟ اور یہ گجراتی کھٹل سارے کے سارے کہ کون لوگ، ارے یہی میاں بھا نہیں کیا بھائی رے کیا چڑیا بھائی اور بورے ایک مار دوڑ پڑتی ہیں. اب حضرت کو کیسے پتا چلا؟ حضرت کا کش ایسا بھی غریب تھا، ایک دن حضرت بیان کر لے، دو آدمی آ کے بیٹھے، حضرت تخت پر بیٹھے تھے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے. جب فتح پور اور کاری صاحب کے بیچ میں پہنچے تھے، ہم لوگوں نے کیا رکھا، یہاں تو اورنگزیب کی شان. ایک سال کے بعد لوٹ کے آئے پھر، اور حضرت کی مجلس میں پھر بیٹھے، حضرت نے فرمایا یہاں کیا رکھا، یہاں تو اورنگزیب کی شان ہے. ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپس میں اشارے کیے، یعنی کسی نے نہیں کہا حضرت کی مجاقت آئے. ہم تو ایسے ہی ان کا کش عجائبات تھا. ایک دن الہ آباد میں تقریب فرما رہے، ایک دم فرمایا جب اللہ والے اپنے محسنین کو بدلا دیتے ہیں، جس شبلی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تین چار گھنٹے کے بعد تحریر گلام آیا کہ جس صاحب کا اتنی بجے انتقال ہو گیا، یہ وہی وقت تھا جو حضرت نے فرمایا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تو یہ اللہ والے ان کو ادراک ہو جاتا ہے. مولانا حسین احمد صاحب کے متعلق لوگوں نے سنایا، بہرائی جاتے تھے لیکن مسعود غازی کے مزار پر نہیں جاتے تھے، حضرت بٹھن شاہ صاحب کے یہاں جایا کرتے تھے. اسی طرح بمبئی والے مزار کے متعلق حضرت نے فرمایا، پھر اور انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر وہاں شیعہ وغیرہ جاتے ہیں، یہ نظاری یہ بات نہیں. آپ تو صوفیوں کے خلاف بولتی ہیں، جو اللہ والے صوفی ہیں جنید بغدادی، سری سقطی، حسنی بصری، ان کے خلاف تھوڑے بولتا ہوں. کھٹل پٹل اور ٹوٹل کے متعلق نہیں مان سکتا ہوں، اور خصوصاً جو لوگ وحدت الوجود کے بلا ویسے قائل ہو گئی، میں بہت زیادہ گھبراتا ہوں لوگوں سے. باتیں ہیں بچوں، اگر زبان سے ظاہر کروں تو وہ اسے لوگوں کو پتا نہیں کیا ہو جائے، زیادہ بولتا ہے نہیں. یہ ہر ایک کو اپنے اپنے کرتوت کا بدلہ پانا ہے، میں کسی پر کیوں اعتراض کروں. مگر جو بات قرآن حدیث کے خلاف میں نہیں مانتا ہوں، چاہے بڑے سے بڑا قائل ہو، بہت بڑا یہ ہے کہ اگر کسی کو جانتا ہوں واقعی وہ اللہ والا ہے اور اسے دور ہو گئے تو تعویل کر دوں گا، باقی میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن بدر كثير قال اخبرنا سفيان عن اعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني لاعلم انك حجر لا تزر ولا تلقى ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك۔ عمر نے کہا انك حجر لا تزر ولا تلقى، حضرتی نے تاریخ مکہ میں روایت کیا ہے اور حاکم مستدرک میں دروین حضی الاسق دیا تھا تو سب کے اقرار پہ کاغذ میں لکھ کر حضرت اسود کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ جو آدمی ایمان یقین کے ساتھ اس کا استدام کرے گا کل قیامت کے دن بے فصیح زبان کے ساتھ آئے گا اور شہادت دے گا۔ لیکن اس روایت کی سند میں بہاری یاد بھی ہے جو مقروف ہے، قاضی ابن عربی کہتی ہیں یہ حدیث بے اصل ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تو غلط لگانا جائے اور آدمی اس طرف چار نماز پڑھ لے۔ اگر شیخ فرماتے ہیں یہ دو بھی ہیں، ایک کعبے کو کف لگانا یہ تو حدیث کی صراحت کے مطابق ہے، اور دوسرے نواحی بیت میں سے جدھر آدمی چاہے نماز پڑھ لے وہ اس طرح سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین الاقوامی کے معنی نماز پڑھ لی اور بابر وہ آئندہ کی روانی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتی ہیں قبلہ فضا ایک آوا ہے، یہ کسی چیز کو سامنے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر یہ اشکال ہے کہ مسلم وغیرہ میں تصریح ہے کہ حضرت ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کو منظم کر آیا، وہاں کردے رکھوا دیے تھے۔ یہ بلا اس کے بعد کر کیا ڈالا ہے اس کی بچوں میں پوری دور کر سوان جیسے ہم اچھے بیٹھے تم ہمارے ایسے بیٹھ کے بھی بدل گئے۔ کعبہ میں نماز پڑھنی تو بیان کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا جمہور علماء بہن پر شافی داؤ ظاہر محل کے یہاں مطلق ظاہر اسباب الجریے مطلق نہ ظاہر کہتی ہیں مالک احمد کہتی ہیں فرق تو نہ ظاہر ہے نف ظاہر ہے کیونکہ حضور سے مخبور ثابت ہے جمہور فرماتے ہیں فرق نف میں کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا جیسے نف جائے فرق بھی